الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكيدلي أنا رسلت يمتني الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. نا رسالة هي kama ambavyo tulieleza katika majlisi yetu ya kwanza kuwa ni risala muhimu na yampasa kila muislamu mwanaume na muislamu mwanamke kuhakikisha kwamba anaijua na anafanyia kazi yaliyomo ndani ya risala hii. Tukaona katika sehemu yetu ya kwanza Sheikh alitufundisha al-usulu al-thalathatu allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin taallumaha, misingi mitatu ambayo inawajibika kwa kila muislamu mwanaume na muislamu mwanamke kujifundisha misingi hiyo. Tukaona kuwa misingi yenyewe ni maarifatu al-abdi rabbah wa dina wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, ni mja kumjua mola wake na kuijua dini yake na kumjua mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema shekhe, fa in qila lak, ikiwa utaulizwa au utaambiwa, man rabbuka, ni nani mola wako mlezi na mwabudiwa wako. Kwa neno Rabbu linakusanya maneno yafuatayo: Al-Khaliqu, Ar-Raziqu, Al-Maliku, Al-Mutasarrifu fihi, Al-Mustahiqqu lil-ibada, Mumbaji, mmiliki, anaweza kufanya atakalo kwa kiumbe hicho, na ni huyo mwenye kustahiki kuabudiwa. Kwa hiyo Allah ndiye al-Khaliq, muumbaji, amemuumba wanadamu, amemuumba jini, amemuumba kiumbe. Lakini yeye Allah ndiyo ar-Raziq, anayekiruzuku kiumbe hicho kiweze kuishi katika namna mbalimbali za riziki zake. Al-Maliku, na ndiye mmiliki pekee wa kiumbe hicho. Al-Mutasarrifu fihi, mwenye uwezo wa kufanya atakalo kwa kiumbe hicho. Basi huyu ambaye amefungamana kuwa na uwezo huu na sifa hizi, huwa al-mustahiqqu lil-ibada, ndiye huyo ambaye anastahiki kuabudiwa. Basi utakapoulizwa man rabbuka, faqul, sema rabbi Allah, mola wangu mlezi ni Allah, alladhi rabbani, ambaye amenilea mimi, ananilea mimi, wa rabba jamia al-alamina bi ni'matihi, na anawalea viumbe wote kwa neema zake. Wa huwa maabudi, naye Allah ndiye mwabudiwa wangu. Laisa li maabudun siwahu, mimi sina mwingine wa kuabudu zaidi yake yeye. Wa idha qila laka, na pindi utakapoulizwa, ma dinuka, ni ipi dini yako? Fakul, basi sema, dini al-Islam, dini al-Islam, dini yangu ni dini ya Uislamu. Wa huwa, na huwa Uislamu maana yake al-istislamu lillahi bitawhid, ni kujisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kumpwekesha kwenye ibada zake, kumpwekesha katika utendaji wake, kumpwekesha katika majina yake na sifa zake. Wal inqiyadu lahu bitta'a, na pia kufuata amri zake kwa utiifu. Wal bara'atu min ash-shirki wa ahli, na kujitenga mbali na ushirikina na wale watu wenye kufanya ushirikina. Wa idha qila laka, na pindi utakapoulizwa, man nabiyuka, ni nani mtume wako? Faqul, basi sema, Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, mtume wangu ni Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Wa Hashim min Quraysh, wa Quraysh min al-Arabi, والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وكيوليف أنتم واقو نناني بس سيما أنتم واقو نمحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب عبد الله أباين توتو wa Abdul Muttalib. Suali, Abdul Muttalib alikuwa aitwa nani jina lake? Abdul Muttalib jina lake ni nani? Abdul Muttalib jina lake nani? Shaybatul Hamd, Shayba. Na Abdullah ni mtoto wa Hashim. Na Hashim jina lake ni nani? Amr bin nani? Amr bin Abd Manaf. Tayyib, Abdullah mkewe alikuwa anaitwa nani? Amina. Amina binti nani? Amina binti nani? Kuandika. Amina binti nani? Amina binti Wahbi ibn Abd Manaf ibn Kilab. Na Abdul Muttalib mke wake alikuwa anaitwa nani? Ha? Fatima. Na Hashim mkewe alikuwa anaitwa nani? Salma. Naona wazee yamewapita hapo, nyie mmehifadhi wake zenu peke yake, au sio? Haya, wa Hashim min Quraysh, na huyu Hashim ametokamana na Quraishi. Tulisema katika mababu zake mtume kulikuwa na mmoja ambaye ndio imenasibika kwake na saba ya Makuraishi, lile kabila la Makuraishi limenasibika kwake, alikuwa anaitwa nani? Ha? Alikuwa anaitwa Fihrin. Alikuwa anaitwa nani? Fihrin. Vitu msingi vya kuhifadhi, ambaye huyu kwake ndio limenasibika kabila la Makuraishi, na Makuraishi hawa ni katika Waarabu. So, sawa, na Waarabu ni katika dhurria, ni katika kizazi cha nani? Cha Ismail ibn Ibrahim al-Khalili alayhima wa ala nabiyyina afdalu salati wa taslim. Kwa hivyo Ismaila yeye si Mwarabu, lakini Ismail alioa mwanamke wa Kiarabu pale ambapo baba yake mzee Ibrahim alipompeleka mama yake Hajar katika ardhi ya ardhi ya Makka, akamwacha katika ardhi ya Makka yeye na mtoto wake Ismail, na wakaishi hapo kwa miaka mingi, na misafara ya Waarabu ikaomba ujirani wa kuishi karibu na Kaaba. Hatimaye Ismail alikuwa, ikafikia wakati wa kuoa, akaoa katika yale makabila ya Waarabu. Kwa kizazi cha Ismail, watoto wa Ismail wakawa ni familia ya Kiarabu. Tufahamiane vizuri. Na huko ndiko ambapo ikapatikana nasaba ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na jana tulitaja nasabu ya mtume mpaka kufikia kwa Adnan. Tayeb. Wal Arab min dhurriyati Ismail, na Waarabu ni katika kizazi cha Ismail ibn Ibrahim, mtoto wa Ibrahim. Ibrahim alikuwa na watoto wangapi? Alikuwa na watoto wawili. Wa kwanza anaitwa nani? Ismail. Na wa pili anaitwa nani? Ishaq. Na hawa watoto mama yao walikuwa mmoja au mama zao walikuwa tofauti? Nani alikuwa mama mkubwa na nani alikuwa mama mdogo? Ishaq alikuwa mama mkubwa, ambaye ni nani mama yake? Sara. Na Ismail alikuwa mke mdogo, ambaye mama yake ni nani? Hajar. Ibrahim al-Khalil, hawa ni watoto wa Ibrahim kipenzi cha Allah, mwandani wa Allah tabaraka wa ta'ala, mtume aliyependwa sana na Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akamuita Khalil, kipenzi mwandani. Na mtume alipokwenda katika safari ya Mi'raj alimkuta Ibrahim katika mbingu ya ngapi? Katika mbingu ya saba, akiwa mgongo wake umeelekea upande wa pepo. Alayhima amani ya Allah na salamu ziwe juu yao na juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni uendelezo na ufanuzi wa uchache katika ile misingi mingapi? Misingi mitatu ambayo kila mmoja wetu anawajibika kuijua. Na misingi hii mitatu ndiyo maswali ambayo ataulizwa mtu atakapoingizwa kaburini. Misingi hii mitatu ni maswali matatu ambayo yamekuja katika hadithi ya Barra bin Azibi radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo mja atakapoingizwa kaburini watamjia wale malaika wawili, Munkar na Nakir. Watamkalisha chini, waanze kumuuliza swali la kwanza, marabbuka, na akiwa ni muumini atajibu Allahu rabbi. Akiwa ni mtu fajir, mtu muovu, atasema ha ha ha, hajui, manake hana cha kusema. Kuntu aqulu kama yaqulu an-nas, mimi nilikuwa nasema kama watu wanavyosema. Wasema nini hawa watu? Hajui, anapigwa rungu, sio rungu la mlinzi wa hapa duniani, rungu la motoni ambalo mtu akipigwa anasambaa kabisa, anasagika sagika, na atapiga ukelele mkubwa sana, na ukelele huo wanausikia viumbe wengine, lakini majini na wanadamu hawausikii. Allah atulinde na adhabu za kaburi. Halafu atarudishwa kuwa hai tena, kwa sababu baada ya kufa hakuna kufa mara mbili, kufa ni mara moja tu. Kwa hiyo maisha ya barzakh, maisha ya kaburini, ima ni adhabu na ima ni neema. Anaulizwa swali la pili, haya, ma dinuka, dini yako ni dini gani? Ajibu tena hajui, kwa sababu yeye alikuwa hana dini, yeye anaishiishi tu, mradi anakula, anakunywa, anaoa, anaolewa, anazaa. Ha basi, yeye anaishi kama mbuzi. Kwa hiyo hajui kwa nini anaishi, hawezi kusema dini yake ni dini gani. Atapigwa rungu la pili tena, sambaa kabisa kabisa. Halafu anarudishwa kuwa hai kama alivyokuwa tena. Jamaa hawajaondoka, wamuuliza swali la tatu, man nabiyuka? Na katika riwaya hadithi ya Abi Huraira ataulizwa, wa man hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum? Ni nani huyu mtu ambaye aliyeletwa kwenu kuwa mtume? Nani? Hajui. Pigwa lingine. Kwa hiyo adhabu zitakuwa ni mfululizo. Baada ya kuisha maswali haya matatu, wale malaika watamuonyesha pepo. Unapaona pale? Ungeweza maswali haya, makazi yako ilikuwa pale. Lakini kwa sababu umeshindwa, makazi yako wewe sio pale tena. Mfungwa mlango ule, afafunguliwa mlango wa moto. Anaonyeshwa sasa motoni pale, umepaona eh? Hapo ndo utaishi. Kitoka hapa unakwenda pale. Halafu ule mlango wa moto unaachwa wazi. Ule mfuke wa moto wa Jahannam unaingia kwenye kaburi lake asubuhi na jioni. Allah sema, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Moto utakaoingizwa kwenye makaburi yao asubuhi na jioni unachomwa. Kwa ni adhabu juu ya adhabu mpaka kufufuliwa. Allahumma inna na'udhu bika min adhabil qabr. Tayyib. Kwa hiyo haya maswali matatu ndiyo maswali ambayo yameitwa kuwa ni misingi mitatu, tunatakikana tuyajue ili tutakapoingia kaburini tukiulizwa tuweze kujibu. Ama ile desturi na tabia ya kufundishana juu ya makaburi, kwamba hivi sasa wanakujia malaika wawili, wapole, viumbe wa Allah wenyewe wasema wale wazee katika kitabu chao cha Lakini, wanamsomea yule mtu anamwambia, ya fulani ibn fulani. Sasa kwenye kitabu haijaandikwa jina la mtu, kwa hiyo yule shekhe mwenyewe anayesoma ndo akuita, ya Abu Bakr ibn Musa, al-ana yatika al-malakani al-karimani al-muakkalani al-muhasibani fala yufzi'ak. Usiogope, wasikutishe hao, wala yaruaka, wasikuogopeshe hao, wala yahulaka, wala wasikutie hofu. Hapana, kuwa na wasiwasi. Fa innahuma khalqun min khalqi Allah ta'ala, hao ni viumbe katika viumbe wa Allah tabaraka wa ta'ala. Fa idha sa'alaka man rabbuka, watakapokuuliza nani mola wako, wa ma dinuka, ipi dini yako, wa man nabiyuka, nani mtume wako, wa ma qiblatuka, qibla yako ni wapi, na ya uongo pia wamfundisha maswali ambayo hayapo, lakini watakufundisha ya uongo, kuonyesha kwamba batili siku zote huwa haina mwelekeo mzuri. Wa ma ikhwanuka, ndugu zako mkina nani? Faqul Allahu rabbi, waambie mola wangu mimi ni Allah. Walislamu dini, dini yangu ni Uislamu. Wa Muhammadun nabii, na Muhammad ni mtume wangu. Wal ka'batu qiblati, na Kaaba ndio kibla yangu. Na yuko asali. Walmuslimuna walmuslimati kulluhum ikhwani, na waislamu hakika na wakiume wote ndugu zangu. Ala dhalika huyita, uliishi hivyo wewe. Wa ala dhalika mitta, na kwa hilo ndio umekufa katika hali hiyo. Wa ala dhalika tub'athu insha Allah, na kwa hilo utafufuliwa insha Allah. Hii inaitwa talaqini. Sasa yeye hii ni dua, swali la kuuliza. Haya maneno niliyosema hapa ni dua? Si habari hii. Alafu tunasema ti hawataki dua kwa maiti, hii ni dua? Nakumbuka tulihifadhishwa na walimu zetu zamani, ikawa ukiambiwa pita usome talakini, mwenyewe ukisoma kwa kichwa unijiona ndo bonge la msomi, kumbe bonge la mjinga kuliko wengine. tuliyahifadhi haya zamani na yameshaanza kutoka toka, na Allah yatoe kabisa yafutike. Kwa hivyo haya maswali matano ni uongo, maswali ni matatu tu, hakuna la nne. Marabbuka, swali la kwanza utaulizwa ni hilo. Maabinuka, swali la pili ni hilo. Man nabiyuka, swali la tatu ni hilo. Ukiaweza kuyajibu haya maswali utatokea mnada ukisema ansaddaqa abdi, mja wangu amesema kweli. Fa afrishuna, mfungu mkunjulieni kaburi lake huyu. Linakunjuliwa lile kaburi dhiraa 40 kulia, dhiraa 40 kushoto, dhiraa 40 mbele, dhiraa 40 nyuma. Unaishi raha mustarehe. Halafu malaika wanakuonyesha moto. Waone ule, ungeshindwa haya maswali ungeenda kukaa pale. Kwa sababu umeyaweza, wewe makazi yako itakuwa huko, funguliwa mlango wa pepo sasa. Waona kule. Unaona wale mahurlaini, unaona zile raha za peponi, unaona wale ndege maburaku na ghasia zingine kule, sururu marfu'a wa akwabun maudhu'a, unaona kule zile neema za peponi unaziona. Halafu wanakwambia kutoka hapo unakwenda pale. Sasa hapo mje atasema rabbi aqimis saa, mola wangu hebu lete kiyama kisimame ni zangu kapumzike. Na yule kafiri yeye atasema rabbi la tuqimis saa, mola usilete kiyama kisije, maana kule nitakapokwenda ni pabaya zaidi kuliko hapa nilipo, bora mbaki hapa hapa na matatizo ya kaburini, lakini kule nisende. Kwa hivyo adhabu za kaburi na neema za kaburi zipo, na ndio Mtume akasema alqabru rawdatan min riyadil janna, kaburi ni kiwanja katika viwanja vya pepo, au kufuratan min sufarin nar, au shimo katika mashimo ya moto. Baada ya hapo wakiondoka wale malaika wakaenda zao, ukiwa wewe ni mtu mwema atakuja mtu mzuri sana, mzuri sana, ananukia vizuri, kavango nzuri, mpendeza, haia yake nzuri, wapenda kuwa unamtazama kila wakati. Huyo mtu hujawahi kumuona duniani tangu umeumbwa wewe. Kama unawajua kuna wazuri, basi huyo hujawahi kumuona. Wauliza, nani wewe mtu mzuri umekuja kwa kheri na furaha? Akwambia, mimi ndio amali zako nimekuja kukulewaza mpaka siku ya kufufuliwa. Kwa hiyo wewe katika kaburi lako unaishi hali ya kuwa ni mwenye kupumzika, kwa sababu una rafiki mwema ambaye ndio zile amali zako. Ama wewe ndio ulikuwa fijuri, kichwa ngumu, masikio jiwe, husikii wala huelewi. Sasa hapo linakuja jitu, lina sura mbaya sana, linanuka. Halafu wapiga kelele, wewe nani wewe, umekuja mbaya, mtu una sura mbaya, unatisha, umekuja kwa shari, mimi ndio amali zako. Ule wali wa hitima ule tutaona huko sasa. Sawa. Na yale madufu ndio utayakuta huko. Mimi ndio zile amali zako zile, ndio mimi. Kwa nimekuja nitakaa na wewe mpaka siku ufufuliwa. Kwa ni dhiki, ni taabu juu ya taabu. Hamna amani kwenye maisha kama haya. Sasa chukulia ndio wale waliokufuata katika zama za Adamu mpaka leo wana hali gani? Makarni mangapi yashapita? Na bado hatujajua yamebakia mangapi makarni. Kwa hivyo tuna haja sisi ya kujua haya maswali na kuyafanyia kazi katika maisha yetu, kwa sababu hatujui ni lini tunaingia kaburini. Au sio? Ishi ma shi'ta fa innaka mayyitun. Ishi upendavyo kuishi. Ishi unavyotaka, lakini tambua wewe ni mwenye kufa tu. Tutaondoka. Tumefahamiana vizuri. Kwa hivyo tufanye maandalizi mazuri ili tukifa makaburi yetu yawe ni viwanja katika viwanja vya pepo, na wale wasiwe ni mashimo katika mashimo ya moto. Lakini pia vile vile tujitahidi haya maswali matatu yatoke kwenye maneno yaje kwenye matendo. Toka kwenye maneno yaje kwenye matendo. ili tutakapoulizwa tuweze kujibu. Kwa sababu masuala ya kwamba ukifika mle kaburini utaulizwa masuala ya maisha yako, ulikuwa na nini, sijui una magari mangapi, na nyumba ngapi, na wake wangapi, hakuna. Maswali ni matatu tu. Ni haya ya ukiyaweza umefanikiwa. Ukishindwa umefeli. Kwa hivyo kumuomba Allah thabati ni jambo la msingi sana katika maisha yetu. Sehemu ya pili mwalimu akatufundisha aslu dini wa kaidatuhu amrani. Msingi wa dini na kanuni ya dini ni mambo mawili. Msingi wa dini na kanuni ya dini. Dini mambo mangapi? Mawili. Yani dini ni mambo mawili. Huu ndo msingi wake. Mengine yote itakuwa ni furu'u, matawi. Sio kama nitakuwa naeleka Kiswahili. Mti una asli, una lile shina. Huwa mtu na mashina mangapi? Mti una shina hili moja. Matawi yako mengi na majani yako mengi na matunda yako mengi. Sasa dini msingi wake ni mambo mangapi? Mawili. Al-awwal, jambo la kwanza, al-amru bi'ibadati Allahi wahdahu la sharika la. Ni amri ya kumwabudu Allah mpweke asiye na mshirika. Amri ya kumwabudu Allah mpweke asiye na mshirika. Kwamba watu wote wamwabudu Allah, watahridu ala dhalika, na kulihimiza hilo. Kulihimiza hilo, alhafu ala dhalika, watahridu ala dhalika, na kuhimiza hilo jambo la kumwabudu Allah. Watu wahimizwe, waamrishwe, walazimishwe. Mke wako unamlazimisha, lazima. Kwa hiyo nikifanya nafanya kwa ajili yako, ndio fanya hivyo hivyo kwa ajili yangu. Uko mbele utafanya kwa ajili ya Mola wako, lakini sasa hivi si uko chini yangu, utafanya kwa ajili yangu, afu utajua wewe na Mola wako mbele huko. Ama kwangu humu wasiosali hawakai. Si unaelewa? Eh. Mtoto wako sasa ni lazima. Ah, baba ya mtume kasema, Allah asema la ikraha fi din. Peleka sokoni hiyo. Kwangu lazima. Kwangu ikraha ipo. Hiyo haya unaijua wewe? Maana siku hizi kuna wale madada wamesoma soma kidogo alifube na teka mpanda fee. Ukimpa aya ndiye anakupa ya kwako. Si lazimishe bwana, kila mtu na kaburi lake. Eh? Mbona kitenda tunachangia kimoja? Husemi kila mtu na kitenda chake. Shuka kwenye funi kamoja. Mbona usemi kila mtu na shuka yake? Mbona usemi? Utasali. Lazima utasali. Kuhimiza watoto wake, watu walio katika familia yako, kumwabudu Allah ni jambo la lazima. Sisi tunafahamiana vizuri. Walimuwalatu fihi, na kupendana kwa ajili ya hiyo ibada. Utampenda mkeo, utampenda mwanao kwa sababu ya kusimamisha ibada ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watakfiru man tarakahu, na kumpinga, kumkufuru, kumkanusha, kumkataa yule mwenye kuacha ibada. Bwana eh, midamu hutaki ibada, mimi na wewe hatuna urafiki, hatuna ujamaa. Tutapendana kwa ajili ya ibada, tutachukiana kwa ajili ya nini? Ya ibada. Kwa sababu tumeumbwa kwa ajili ya kuabudu. Kwa msingi wa kwanza wa dini ni nini? Al-amru bi'ibadati Allah wahdahu la sharika la, kuamrisha watu kumwabudu Allah mpweke asiye na mshirika. Watahridu ala dhalika, na kulihimiza hilo jambo la ibada. Waamru ahlaka bis-salati, amrisha watu wako kusali. Sawa, himiza hilo jambo, usililegezee. Walmuwalatu fihi, na kuweka mapenzi katika jambo la ibada. ukampenda mkeo, ukawapenda wanao, ukawapenda marafiki zako kwa sababu ya ibada. Watakfiru man tarakahu, na kumkufurisha atakayeacha ibada, kwamba wewe mimi sikutambui. Kumpinga, kumkufurisha kwamba mtu asiyemwabudu Allah ni nani, ni kafiri. Katika haya maneno yako sambamba na maneno ambayo Allah ameyaweka akinukuu maneno ya Nabiullah Ibrahim Al-Khalili, kipenzi wa Allah, katika surati Zukhruf katika aya ya 26 mpaka 27, Allah ananukuu maneno ya Ibrahim, anasema: wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, na pindi aliposema Ibrahim kumwambia babake na kuambia watu wake, watu wa mji wake, akawaambia hivi: innani bara'un mimma ta'budun, hakika mimi nimejitenga mbali na vile mnavyoviabudu. Walikuwa wanaabudu masanamu, akawaambia mimi niko mbali na ibada zenu za masanamu, siko pamoja na ninyi. Illa alladhi fatarani, isipokuwa mimi nitamwabudu yule aliyeniumba mimi. Fa innahu sayahdin, hakika yeye ndiye atakayeniongoza katika haki. Kwa hiyo neno hili la Ibrahima limebeba misingi, limebeba msingi wa dini ambao ni kuthibitisha ibada na kuzipinga ibada zisizokuwa za nani, za Allah. Innani bara'un mimma ta'budun, hakika mimi nimejitenga mbali na vile mnavyoviabudu. Hii ni nafyu, amekanusha au amekubali? Amepinga, amezipinga ibada za wazee wake. Halafu akasema illa alladhi fatarani, isipokuwa mimi nitamwabudu yule peke yake aliyeniumba mimi. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo msingi wa kwanza wa dini yetu ya Kiislamu na kanuni ya kwanza ya dini yetu ya Kiislamu ni nini? Al-amru bi ibadati Allah. Ni kuamrisha watu kumwabudu nani? Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tunaposema kwamba tunakwenda kutangaza dini, tunatakiwa tukatangaze nini? Tukatangaze ibada ya Allah, na ibada ya kwanza ni nini? Ni tauhidi. Kabla ya kusali lazima watu wawe Waislamu. Washirikina na makafiri hawawezi kusali. Ili watu waswali lazima wawe watu gani? Waislamu. Kwa lazima tuwaamrishe watu tauhidi. Faltakum awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah. Liwe la kwanza kuanza kuwalingania watu wampwekeshe nani? Allah. Hadithi ya Ibn Abbas katika Bukhari na Muslim. Wakati mtume kamtume Muadh ibn Jabal kwenda wapi? Kwenda Yaman. Watu waache ushirikina. Watu waswali. Watoe zakaa, wahiji, wafunge Ramadhani. Sawa? Tayyib. Athani, jambo la pili la dini, msingi wa pili wa dini, al-indharu 'ani shirki. Al-indharu 'ani shirki, ni kuwakonya watu na kuwakataza watu ushirikina. Fi ibadati Allah, katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wataghlidhu fi dhalika, na kukasirika juu ya hilo, kuonyesha ugumu kwamba wewe ni mtu mkali na una hasira, unaonyesha ghidha, chuki kwa majitu yenye kufanya ushirikina. Waliona janaume zima kubwa limevaa mashanga, limejipaka unga kwenye uso, limevaa kanga au kitenge, eti limswezi kupita barabarani. Afu asema kakaangu yule, we kakaako wa vipi huyu? Wewe utakiwa ukatae kama yule sio ndugu yangu. Mbona mnafanana sana? Tumefanana kwa sababu tu wanadamu, lakini sie. Tafahamiana vizuri? Eh. Watakhlifu ala dhalika, na kukasirika na kuchukia juu ya hilo. Lipi? La kumshirikisha Allah, walimuadatu fihi, na kufanya uadui kwa watu wenye kumshirikisha nani? Allah. Wa takfiru man fa'alahu, na kumkufurisha mwenye kufanya ushirikina, kwamba mshirikina ni kafiri. Mshirikina ni nani? Ni kafiri. Innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina, aliyemkufurisha ni Allah na sio wewe. Wewe watekeleza tu maamuzi ya Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa tumejifunza katika nukta hii ya pili kwamba dini ina misingi mingapi? Aslul dini amrani. Al-awwalu, msingi wa kwanza, al-amru bi ibadati llahi wahdahu la sharika la. Na jana tulisoma aya, amri ya kwanza, msingi wa kwanza ni amri ya kumwabudu Allah. Tuliona katika sura al-Baqarah Allah anasemaje, ya ayyuhan nasu, enyi watu waislamu na wasiokuwa waislamu, i'budu rabbakum, muabuduni mola wenu. Hii ndio amri ya kwanza na ndio msingi wa kwanza wa dini, tumwabudu nani? Allah. Kwa tunapotoka kwenda kutangaza, tutangaza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengine yafuatia baada ya hilo. Na msingi wa pili, al-indharu 'ani shirki, ni kuwaonya watu na kuwakataza ushirikina. Na hili lipo katika aya hiyo hiyo, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, musimfanyie Allah washirika na nyie mnajua. Kwa Allah ameamrisha watu wamwabudu yeye na amekataza watu wasimshirikishe nani? Yeye. Lakini pia katika surati al-Baqara katika aya 256, ukimaliza kusoma ile ayatul kursi, Allah anasemaje? Faman yakfur bitaghuti, faman yakfur bitaghuti, yule ambaye atapinga ibada za mashetani, ibada za matawuti, baada ya kuzipinga hizo ibada, akaukataa uswezi, umisoke, sijui subiani, umakata, upiga ramli, uchawi, sawa sawa, vyote akavikataa hivi, halafu wa yu'min billah, akamwamini nani? Allah. Huyo ambaye atapinga ibada za matawuti akamwamini Allah baada ya kuzipinga zile ibada, so aamini huku hajapinga, apinge kwanza alafu ndo afanini aamini, faqad istamsaka bil urwati alwuthqa, huyo ndo alishikamana na la ilaha illa Allah, ambayo ndio hiyo urwatu alwuthqa. Tufahamiane vizuri. Kwa maana hiyo ni kwamba fala yasihhu at-tauhid, haiwezi kusihi tauhidi ya mtu, imani ya mtu haiwezi kusihi, haiwezi kukubaliwa, illa bilkufri bitaghut, isipokuwa kwa kupinga nini? At-taghut. Walbara'atu min ash-shirki wa ahli, na kujiweka mbali na ushirikina na washirikina. Tumeelewa asluddin, tumeelewa msingi wa dini. Msingi wa dini mambo mangapi? Mawili. Jambo la kwanza, al-amru bi ibadati llah, ni amri ya kumwabudu nani? Allah. Dalili ya kwanza, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum. Dalili ya pili, hapana, innani bara'un mimma ta'budun, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Sawa sawa. Tayyib, msingi wa pili nini? Al-indharu 'ala shirki, al-indharu. Dalili yake tumeona, faman yakfur bit-taghut faqad wa yu'minu billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisaba laha wallahu samii'un 'aliim. Ha? Tayyib. Na katika ile ile aya ya kwanza, Ibrahim akasemaje? Innani bara'un mimma ta'budun. Katika aya nyingine tulioanza nayo mwanzo, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kwa tunaona kwamba harakati yoyote ambayo itasema inatangaza dini na haikushika misingi hii miwili, harakati hii itakuwa inasimamisha dini au haisimamishi dini? Haisimamishi dini, kwa sababu dini inaanza kwenye asili. Huwezi kuanza kujenga nyumba kwa kuweka dari. Huwezi. Unaanza kujenga nyumba kuweka mlango. Ukianza kujenga nyumba, wajenga msingi kwanza. Sawa? Msingi ukiwa mbovu, nyumba itakuwa mbovu. Kwa msingi lazima uwe madhubuti. Na ili msingi wa dini uwe madhubuti, unahitaji mambo mangapi? Mawili. Tahqiqul ubudiyyah lillahi subhanahu wa ta'ala, kuhakiki ibada kwamba anastahiki kuabudiwa ni nani? Allah. Halafu ibtiadi ani shirki wa ahli, walindharu ani shirki, kujiweka mbali na ushirikina. Kwa hiyo harakati yoyote itakayokuwa harakati hiyo haikusimama katika msingi hii miwili, harakati hiyo ni harakati batilun fashil, ni harakati mbovu ya batil, na wala sio harakati ya mitume wa nani? Wa Allah. Kwa sababu mitume wote wa Allah walipokuja, walikuja na msingi hii miwili. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqa 'alayhim ad-dalala. Kwa hiyo utaona kwamba msingi, mitume wote wamekuja kuamrisha watu al-ibada, al-amru bi'ibadati Allah subhanahu wa ta'ala. Na msingi wa pili al-indharu 'an shirki. Sawa sawa. An'budu Allah wajtanibu at-taghut. Muabuduni Allah na mjitenge na nini? Na at-taghut. Min ajli dhalik, kutokamana na hali hiyo sasa. Da'wa yoyote ambayo haikusimama katika msingi hii, basi da'wa hiyo haijapita katika tariqatur rasul. Haijapita katika njia ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dawa hiyo haiwezi kusimamisha kalima tauhid, kwa sababu hauwezi kuwafanya Waislamu wawe na wahdatul kalima, wawe na mtamko mmoja kabla hawajakubali kalima tauhid. Haiwezekani, hasha wakali. Waislamu tuwe wamoja, tuacheni mizozo, tushirikiane, tumwangalie adui yetu. Hatujaweza kuwa pamoja mpaka tukubali tamko hili moja. Tamko lenyewe ni lipi? La ilaha illa Allah. Tayeb. Hii ni nukta ya ngapi? Nukta ya pili ambayo mwalimu ametufundisha, na nina imani kwamba nukta hii imeeleweka. Nukta ya tatu. Shurutu la ilaha illa Allah. Baada ya kuwa mwalimu shekhe wetu ametufundisha kwamba kujua maswali matatu tutakayoulizwa kaburini tushayajua, huu ni muendelezo wa kudhibiti katika hayo maswali matatu, tutakapokwenda tuweze kuyajibu vizuri, na tutakapoanza kuyafanyia kazi tuyafanyie kazi kwa usahihi. Ikawa sasa msingi wa dini ambao ndo rasili mali yetu sisi Waislamu, ambao tutaondoka nayo duniani kwenda nayo akhera, au tutaondoka na majumba yetu, tutaondoka na dini, au sio? Sasa hii dini ambayo tutaondoka nayo kwenda nayo akhera ina misingi mingapi? Miwili. Tushaielewa, au sio? Sasa misingi hii ya dini inathibiti katika lile lile neno la dini. Ndio mwalimu akaingia katika nukta ya tatu akatufundisha shurutu la ilaha illa Allah. Shurutu ni masharti. Masharti ya la ilaha illa Allah. Na tunaposema masharti, maana yake ni kwamba hauwezi kuwa wewe ni ahli wa hicho kitu mpaka utimize masharti haya. Huwezi kuwa mwanafunzi mpaka utimize masharti ya ile shule ambayo wewe watakiwa ukasome, si ndio maana yake? Huwezi kuwa mwanachama wa chama fulani mpaka utimize masharti ya kile chama. Tafahamuna wala la? Mwelewa vizuri. Kwa hiyo huwezi ukawa ni Muislamu kama masharti haya ya kalima hii wewe huyajui. Na usipoyajua huwezi kubakia kwenye hii dini. Wewe wakati wote utatoka tu pasina kujua. Kwa sababu hujui kilichokuweka kwenye dini kitu gani. Sasa mwalimu aingia katika nukta ya kutufundisha shurutu la ilaha illa Allah, sharti za la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza, kabla hatujaingia katika nukta ya masharti ya la ilaha illa Allah, tumeona shurutu ni wingi wa neno sharti. Sawa, neno la ilaha illa Allah ni neno ambalo tutakikana nukta ya kwanza kulijua maana yake ni nini. La ilaha illa Allah maana yake la maabuda, la maabudu bihaqi, la maabuda bihaqi, hakuna mwenye haki ya kuabudiwa illa Allah, isipokuwa ni Allah peke yake. Tufahamiane vizuri. Na baadhi ya ahli ilmi wakaongeza ziada katika tawdih na kuyaweka wazi maneno, wakasema la maabuda bihaqi illa Allah wa ghayru Allah in ubida fa bi batilin, hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa nani? Allah. Na yeyote asiyekuwa Allah akiabudiwa ibada yake ni batili. Maana hii inarudi pale kubeba misingi ya dini ni mingapi? Miwili. Hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa nani? Allah, msingi wa kwanza. Na yeyote atakayeabudiwa asiyekuwa Allah ibada yake nini? Ni batili, msingi wa pili. Meelewa vizuri? Dalili katika hii maana, hawa mashekhe, hawa ulama, haya maneno wameyatunga kichwani ama wameyatoa wapi? Allah katika surati al-Hajj na katika surati al-Luqman. Katika surati al-Luqman Allah anasema katika aya ya 30, dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyy al-kabir. Sawa, haya yote yaliyozungumzwa huko nyuma kabla yanajulisha na kuonyesha kwamba Allah ndiye mwenye haki ya kuabudiwa peke yake, na vile vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah ni batili. Wa anna Allah, na inatufahamisha kwamba Allah tabaraka wa taala huwa al-aliyu, yeye Allah ndiye mwenye dhati iliyokuwa tukufu na mwenye uwezo uliokuwa mkubwa na mwenye kushinda nguvu za kila kitu, mtukufu aliye juu, Allah tabaraka wa taala al-aliyu. Allah yuko juu na wala Allah hayuko mahala popote. Allah yuko wapi? Dhati yake, dhati yake Allah yuko juu. Sawa, aliyu dhatan, Allah dhati yake yuko wapi? Yuko juu. Lakini pia ni aliyu qadaran, utukufu wake na nguvu zake ni za hali ya juu. Lakini pia vile qaharan, kuliko waja wake wote hakuna mwenye nguvu anamfikia nani? Allahu tabaraka wa taala wa huwa alqahiru fawka ibadi. Tufahamiana vizuri. Ama wale wanaosema Allah yuko mahala popote, hapana, bali ilmu yake Allah ndio iko mahala popote. Ilmu yake Allah iko mahala popote. Ama yeye mwenyewe yuko wapi? Yuko juu. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. A'amintum man fis samai? Am amintum man fis samai? Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu. Dalili katika Qur'an zinazoonyesha Allah yuko juu ziko tele. Ama Allah ilmu yake iko mahala popote. Wa ahata bi kulli shay'in ilma, Allah amekielia kila kitu kwa kukijua. Tufahamiane vizuri. Tayyib, ilmu yake Allah imekielia kila kitu. Tayyib, kwa hivyo katika surati al-Hajj pia imekuja aya kama hiyo. Mzee, vipi? Nini tena hii? Kigumizi paka kwenye maiki. La hawla wala quwwata illa billah. Tayyib. Katika surati al-Hajj kuna aya kama hiyo, isipokuwa ile aya yenyewe ile ziada ya neno moja tu. Dhalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatilu, imekuja neno huwa albatilu, na katika Luqman wa annama yad'una min dunihi albatilu. Kwa hiyo maana ya la ilaha illallah itakuwa ni nini? La ma'buda bihaqqi illa Allah wa ghayru Allahi in ubida fa bibatilin. Akiabudiwa malaika ni batil, akiabudiwa mtume ni batil, akiabudiwa wali ni batil, ukiabudiwa mti, likiabudiwa jua. Je, yule anayeabudu mzimu na yule anayemwabudu Jibrilu, nani ana afadhali? Hakuna wafadhali, wote washirikina hawa. Yule anayeabudu jiwe na yule anayemwabudu mtume, nani ana afadhali? Wote washirikina hawa, hakuna mwenye ubora juu yao. Sawa sawa, umeelewa? Ni kama vile ukisema yule anayetembea kavaa kimini, kimini mwakijua, na yule anayetembea barabarani kavaa suruali ya ndani, nani ana afadhali? Wote wako uchi hawa. Umeelewa? Hakuna mwenye afadhali. Oh, afadhali huyu kidogo kidogo. Hakuna mwenye afadhali. Hao wote wa motoni hao. La yadkhuluna aljanna wa la yajiduna rihaha. Umeelewa vizuri? Tayeb. Hiyo sehemu ya kwanza. Ahlul ilmi wakalifafanua hili neno. Wakasema neno la ilaha illa Allah yako mangapi? Manne. Muhammadu Rasulullah inakuwa mangapi hayo? Saba. La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah maneno mangapi haya? Maneno saba. Wanasema ahlul ilmi, fakullu kalima, kila neno katika haya maneno saba, tasuddu li sahibiha baban min abwabi jahannam, linamfungia yule aliyolitamka hili neno na akadumu nalo kwenye maisha yake mlango katika milango ya moto wa jahannam. Moto wa jahannam una milango mingapi? Moto wa jahannam una milango saba. Imekuja katika sura Al-Hijri aya 44, Allah anasema laha sab'atun abwabin, moto wa jahannam una milango saba, likulli babin minhum juz'un maqsum, kila mlango una fungu la makafiri wake, ina fungu la watu wake kadri ya maasi yao na uovu wao. Kwa hiyo kuna watu watakuwa mlango wa kwanza, wengine mlango wa pili, wengine mlango wa tatu, wengine mlango wa nne, wengine mlango wa tano. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, wanafiki watakuwa tabaka chini kabisa kabisa ya moto wa jahannam. Kwa moto wa jahannam una milango mingapi? Milango saba. Ikiwa Allah tabaraka wa taala alipowaumba wanadamu amewagawa katika sehemu mbili, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, kundi waenda mapeponi na kundi wanakwenda wapi? Motoni. Pepo ina milango minane. Utakapokuwa wewe umeishi katika hii kalima, ukakuwa umefanikiwa kuifunga milango saba ya moto wa jahannam. Kwa hiyo nyumba moja katika ile majumba mawili ya akhera ushalifunga, imbakia nyumba gani kule? Imbakia pepo. Kama ilivyokuja katika hadithi ya Umar ibn Khattab katika Sahih Muslim, man asbaqa alwudu'a, atakayetawadha udhu wake vizuri, akakamilisha udhu wake vizuri kama alivyoelekezwa na Mtume, akaosha viungo vyake sawa sawa, thumma qala, kisha akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu futihat lahu thamania abwab aljanna, mtu huyu atafunguliwa milango minane ya pepo. Amali ndogo sana lakini malipo yake makubwa sana. Amalun yasiru wa ajrun adhim. Aina almutasabiqun, wako wapi na kushindana? Watu wamelala kushindana kununua mabaskeli ma, ma, ma, tu na mapajero, au sio? unasahau kushindana kwenye dini. Kwa hiyo milango ya pepo itabakia wazi. Wewe utakayekufa katika hii kalima utaingia mlango utakaochagua wewe. Wakasema ahli alilm, neno hili la la ilaha illa Allah lina herufi 12, 12 harfan. La ilaha illa Allah ina herufi ngapi? 12. Ziandike usihisabu. Na mchana na masaa mangapi? Au mchana wa 10 na masaa 5? Mchana wa masaa 12. Na Muhammadu Rasulullah na yenyewe ina herufi 12. Na usiku na masaa mangapi? 12. Siku moja na masaa mangapi? 24. Udumu katika ikhlasi na mutabaa. Masaa 24, dumu kuwa ni mtu wa ikhlas, dumu kuwa ni mtu mwenye mutabaatu li Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Utakuwa umeishi ndani ya kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wenyewe wanasema ahli alilm, fakama annana la na'budu illa Allah fakadhalika la nattabi'u illa Rasulillah. Kama ambavyo sisi hatumwabudu isipokuwa Allah, basi pia ni hivyo hivyo hatumfuati isipokuwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tumesimamisha vitu vingapi? Viwili. La ilaha illa Allah tajridu al-ikhlas, tajridu al-ibada. Tumezipokesha ikhlasi yetu na ibada zetu kwa ajili ya Allah. Muhammadur Rasulullah tajridu al-mutabaa. Tumempokea mtume wetu ndio tunamfuata yeye peke yake, hatuna mwingine. Sawa sawa. Tayeb. Nani alielewa? Yupo. Nukta ya pili. La ilaha illa Allah laha ruknani. Nukta ya kwanza imeeleweka. Maana la ilaha illa Allah. Ha. Nukta ya pili. La ilaha illa Allah laha ruknani. La ilaha illa Allah ina nguzo hizi mbili. Nguzo ya kwanza ya la ilaha illa Allah inaitwa an-nafyu. Inaitwa an-nafyu. Inapatikana katika neno la ilaha. Na nguzo ya pili ya la ilaha illa Allah inaitwa al-ithbatu. Inapatikana katika neno illa Allah. Kwa hiyo la ilaha illa Allah ina nguzo ngapi? Mbili. An-nafyu wal ithbatu. Madha tunfi wa madha tuthbit. Unakanusha nini na unathibitisha nini? Fala ilaha tunfi jamia al-ibadati an siwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ile la ilaha inakanusha ibada zote kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Iwe ni ibada ya dua, iwe ni ibada ya kuchinja, iwe ni ibada ya nadhiri, iwe ni ibada sijui ya swala, ya funga, ibada yoyote asiyekuwa Allah inakanushwa. Haifai. Halafu neno illa Allah tuthbitu jamia al-ibadat lillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la. Inathibitisha ibada zote kwamba anastahili kuabudiwa ni mmoja peke yake. Nani nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Nguzo hizi mbili dalili yake mwikumbuka? Dalili yake inapatikana kule katika kauli ya Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun an-nafi. Mimi nimejitenga mbali na vile vyote mnavyoviabudu. Hapo amefanya nini? Amekanusha. Ithbat illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi. Amethibitisha ibada zake atakayemwabudu yeye ni huyo mmoja Allah tabaraka wa taala. Yusuf alayhi salam wa ala nabiyina afdal salati wa taslim. Alipoingia jela aliwakuta wafungwa mle jela. Wale wafungwa wanaabudu masanamu. Alipoingia jela hajaanza kuwafundisha kwamba kitu gani cha kufanya. Aliwaambia hivi, a arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Hivi haya mamiungu mengi tofauti tofauti mnayoabudu ndio bora au kumwabudu mmoja peke yake mwenye nguvu na mshindi wa kila kitu? Nani bora wa kuabudu? Aliwakataza ushirikina na akawaamrisha tauhid. Wa hadha huwa da'watu ar-rusul. Hii ndio da'wa ya mitume wote. Jela anatangaza tauhid na kataza ushirikina. Yusuf alayhi salam. Na wewe unatembea kutoka Tabora mpaka Kigoma hujawahi kuzungumzia shirki. Wasema umetoka miezi minne. Fi sabilillah. Na shirki inakatazwa kwa namna zake zote. Hakuna kujalisha shirki ndogo wala shirki kubwa, zote unakataza. Tayyib. Fala ilaha. Tuko nukta ya ngapi? Tuko nukta ya ngapi? Ya pili katika kuzungumzia nini? Nguzo za la ilaha illa. Tushamaliza maana la ilaha illa Allah au unielewa? Umeelewa maana yake? Tuingia katika nukta ya pili ambayo ni nguzo za nini? Nini maana ya nguzo? Nguzo ndo zinabeba lile paa. Kwa hiyo na hizi nguzo hizi. Simeziona hizi nguzo. Ukizitoa pale na pale nini? La shuka. Na la ilaha illa Allah ukizitoa hizi nguzo zake pale Uislamu unabaki unashuka. Nashuka. Ndio maana nguzo ya kwanza ya Uislamu ni nini? Shahadu an la ilaha illa Allah. Kama haijasimama hii, swala haipo. Kama haijasimama hii, somu haipo, zaka haipo, haji haipo. Lazima kwanza isimame kalima hii. Kwa lazima Muislamu aijue vizuri. Na ndio maana nimekaa sana hapa. Sijaona nielee mbele mpaka mnielewe vizuri. Mwanelewa vizuri? Kesho kabla ya kuendelea nitauliza haya maswali ninayozungumza hapa. Makinyi mtegemea sana kuhifadhi bila kuandika. Sasa fala ilaha tunfi arba'ata ashiya. La ilaha inakanusha vitu vinne. Wa illa Allah. Na illa Allah ambayo ni msingi, ni nguzo ya pili. Tuthbitu arba'ata ashiya. Na yenyewe inathibitisha vitu vinne. Tuanze na vinavyokanushwa na muda wetu umeisha. Kwa hiyo tutaangalia kama tutaweza, tutamaliza. Tukuweza tutaacha kiporo, tutakuja na darasa ya pili. Lakini ukiondoka hakikisha umeshika kalima hii vizuri na umeielewa. Na ndio maana naongea sana Kiswahili kwa sababu sisi Waswahili. Au sio? Kwa hivyo la ilaha inakanusha vitu vinne. Cha kwanza kinachokanushwa al-aliha. Cha kwanza kinachokanushwa kinakuwa nini? Al-aliha. Al-aliha ni nini? Al-aliha ni miungu ya masanamu. Lata, Uzza, Manata, Bikira Maria, Yesu Kristo, ndama yako mengi, masanamu. Ukiingia kwenye maduka ya Wahindi utakuta kuna midori ya masanamu. Wanaabudu masanamu, wameyatengeneza kwa mikono yao. wameyachonga kwa mikono yao na wao wanayaabudu. Kwa hiyo cha kwanza kinachokanushwa ni nini? Al-aliha, viabudiwa, masanamu yenye kuabudiwa. Alipokuja Bwana Mtume kwa Makuraishi akaja kuwakataza ushirikina, Allah tabaraka wa taala katika sura Swad kuanzia aya ya 4 mpaka ya 7, katika sura Swad kuanzia aya ya 4 mpaka aya ya 7, Allah anasema waajibu anjaahum mundhirun minhum, walimuonea ajabu, waliyestaajabu Makuraishi kujiwa na muonyaji anayetokana na wao, mwanadamu mwenzao, mwarabu mwenzao, kijana wa kwao, wanamjua yeye na nasabu yake vizuri. Waqala alkafiruna hadha sahirun kadhabi, wakasema makafiri huyu ni mchawi mwongo. Ni mchawi ukimsikiliza au banduki, lakini mwongo huyo. Haya maneno anayosema tusiabudu miungu yetu, uongo wake ni nini? Aja'ala al-alihata ilahan wahida, yeye fikra yake aliyokuja nayo afanya hii miungu yetu yote haifai, eti abakie mmoja tu ndo anayefaa. Jamani, hivi ya miungu yote hii? Maanake ilikuwa mwanzo ilikuwa sanamu moja, likapatikana Lata, likapatikana Uzza, likapatikana Manata, lakini pia kaonekana hayawatoshi, ikawa kila mmoja na sanamu lake. Baba na la kwake, mke na la kwake, mtoto na la kwake, mtaani kuna la mtaa, kwenye mji kuna la mji. Mpaka Mtume anafungua Kaaba ile Maka, kale Kaaba peke yake kale kajumba kana masanamu ya 360, kamejaa masanamu tele kama vile vibanda vya bibi uwani unavyojua, kuna kikubwa kidogo dogo, kidogo kidogo, kidogo kubwa. Sasa Mtume alipokuja kuwakataza hizi ibada, angalia dawa ya Mtume ilipoanza, imeanza katika indharu ani shirki, katika ule msingi wa dini. Huwezi kutangaza dini pasina kukataza ushirikina. Utangaza dini gani wewe? Mtume alipokuwa anawakataza, waajibu anjaahum mundhirun minhum, walimstaajabia Mtume, muonyaji aliyekuja kuonya atokana na wao wenyewe. Waqala alkafiruna hadha sahirun kadhab, wakasema makafiri huyu ni mchawi, msimsikilize. Alafu muongo huyu, kadhabi, muongo sana, sio muongo kidogo, muongo kupindukia huyu. Uongo wake nini? Ajala alihata ilahan wahida, aifanya eti hii miungu yote mnayoiona haifai, tuiache tufuate Mungu mmoja tu wa kwake. Inna hadha la shay'un ujab, kwa kweli hili ni jambo la ajabu sana. Kama tuna miungu 300 matatizo hayajaisha, je, akiwa mmoja itakuwaje? Hii ajabu hii jamani, haikubali. Wantalaka almalau minhum, wakaondoka wale viongozi wakuu wa makabila, maraisi, wazee wa mji, wanawaambia watu wao, animshuru, nendeni zenu msimsikilize Muhammad, wasbiru ala alihatikum, na muendelee kuvumilia kwenye ibada zenu hizo hizo, msiache. Inna hadha la shay'un yuradi, hili ndio jambo linalotokana kwa kila mmoja. Ondokeni zenu, muendelee na ibada zenu. Na wazee wetu wa leo wanawaambia watu msiwasikilize hao, dini yao mpya. Mshauri, Yesu mtu batili huwa mmoja tu. Wanamwambiaje Mtume? Ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah, haya maneno anayozungumza Muhammad hatujawahi kuyasikia katika umma zilizopita. Babu zetu na wazee wetu hatujawahi kusikiza haya maneno. Mayahudi pia walikuwa hawayasemi, wala Manasora hatujawahi kuwasikia. In hadha illa ikhtilaq, haukuwa huu anaouleta Muhammad, ni uzushi potofu tu, msimsikilize huu. Kwa hiyo hoja yao ya msingi, dalili yao ya kumkataa mtume na kuikataa dawa ya tauhid ilikuwa nini? Ma sami'na ya bihada fil millati al-akhirah. Hatukuwahi kusikia kwa wazee wetu na jamaa zetu leo wasemaje? Ha, hatujawahi kusikia. Na wale wazee wetu wote wameenda motoni eti. Haya maneno pia aliambiwa mtume zamani, katika zama zake. Muda wetu utoshi, tuchukue moja hilo hilo. Tutakuja tuanze na ya pili al-andadu, tuje la tatu al-arbab, tuje la nne at-tawaghitu. Tumeelewa? Kwa hiyo al-aliha ni miungu yenye kuabudiwa. Tufahamiane vizuri eh? Migabo, Mswezi, ile masanamu, makaburi, al-aliha, miungu ya masanamu. Al-aliha, miungu ya masanamu. Sema. Walmuadatu fihi, na kufanyana uadui katika ibada, katika jambo hilo la kumshirikisha Allah. Tayyib. Nadhani weka nukta hapo katika mambo manne ambayo tumeyataja yanayokanushwa na la ilaha illallah. Tumetaja moja. Allah akituwafikisha tutakuja kutaja mengine mangapi? Matatu yaliyobakia, lakini tutakuwa tumechukua nukta ya msingi. Tumejifunza kwamba haya maneno yanayozungumzwa leo ya kuwakataza watu kuikataa da'wa tuselefia, kuikataa da'wa ya sunna, haya si maneno mageni, haya sio maneno mageni. Na hoja zao siku zote hawana hoja mpya, hoja nzili walizozitoa waliotangulia. Ma sami'na bihada fil millati al-akhirah, hatujawahi kuyasikia haya kwa wazee wetu. Sawa jamani tangu zamani bwana, sisi tuliwakuta wazee wetu wanafanya hivi na sisi tuendelea kufanya hivi hivi, kama Allah aliposema awala ukana aba'uhum la yaqilu. Hata kama wazee wao walikuwa hawana mbumbu tuwafacha tu eh? Mbona nye tuwasoma historia wazenu walikuwa na vangozi, nye mavaa suti eh? Au nye hamjasoma hii historia kwamba wazenu wetu walikuwa na vangozi wanavaa kaniki, mama wafunika mbele tu na kwenye kifua, baba wafunika mbele tu na nyuma kidogo, basi halasi kaniki na mpoto. Mbona nyie mwavaa nguo nzuri, hamvai kama wazee wenu? Kwa hiyo kwenye dini mtafanya kama walivyofanya wazee wenu, ama kwenye maisha ya kidunia hamkae kwenye vibanda vya nyasi tena, mtajenga msauzi, sio? Watu wafikishe na tusamehe, waongoze ndugu zetu na tuthibitishe katika dini. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi. Yeah, but I'm not going to do that.